co, Marian, zobacz. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 maja, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O zmniejszającej się liczbie zajętych łóżek covidowych mówi wiceminister zdrowia. Mniej jest też zakażeń, dziś niecałe 6,5 tysiąca. Mimo deszczu i zimna, długie kolejki przed mobilnymi punktami szczepień. Bardzo sprytnie to zorganizowane i szybko idzie. Do zaprzestania represji wobec adwokatów broniących opozycjonistów apelują do władz na Kremlu rosyjscy prawnicy. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano niespełna 6,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To ponad 32% mniej niż tydzień temu. Zmarły 423 zakażone osoby. O ponad 1000 zmniejszyła się liczba zajętych łóżek covidowych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mniej osób potrzebuje też pomocy respiratorów. O 108 zmniejszyła się ilość respiratorów, więc to jest to bardzo dobra wiadomość, która napawa optymizmem, szczególnie, że te łóżka będą wykorzystane dla pacjentów, którzy potrzebują leczenia w innych jednostkach chorobowych. W tej chwili mamy zajętych łóżek, jeżeli mówimy o pacjentach z COVID-em, 22 400. Wiceminister przypomniał, że od 4 maja przywrócone zostają zabiegi planowe w szpitalach. Służby wojewody śląskiego potwierdziły oficjalnie, że w szpitalu w Katowicach zmarła jedna z zakażonych koronawirusem sióstr zakonnych ze zgromadzenia misjonarek miłości Matki Teresy z Kalkuty. Badania potwierdziły łącznie 17 przypadków zakażenia koronawirusem w katowickim zgromadzeniu i 10 u bezdomnych osób, którymi opiekowały się zakonnice. Nadal nie wiadomo, czy są to zakażenia indyjskim wariantem koronawirusa. Badania w tym kierunku prowadzą służby sanitarne. Długie kolejki przed mobilnymi punktami szczepień w miastach wojewódzkich. Na poznańskiej Malcie przed południem osiągnięto limit osób chętnych do zaszczepienia. Pozostali są zapraszani na niedzielę. W Lublinie na Placu Zamkowym w kolejce ustawiło się kilkaset osób. Jestem od 8:30. Jestem tu po to, żeby się jak najszybciej zaszczepić, bo chodzi o życie. Zważywszy, że niedawno blisko osobę straciłam z powodu COVID, więc jak się tylko dowiedziałam, że mogę wcześniej, bo mam termin, ale jak się tylko zaszczepię, to go odwołam. Bardzo szybko i sprawnie. Jestem zaskoczona. To znaczy, spodziewałem się, że będzie więcej ludzi, bo w Warszawie to 3 nad ranem już stoją, także miałem jeszcze wcześniej przyjść, ale mówię, a nie będę przychodził za bardzo wcześno, bo mówię, poczekam trochę. I bardzo sprytnie to zorganizowane i szybko idzie. Ze względu na wnuczkę, na dzieci. Małżonka w służbie zdrowia to już od grudnia była zaszczepiona. Mobilne punkty będą działać do poniedziałku włącznie. W ramach akcji Zaszczep się w majówkę podawany jest jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Trzeba mieć wystawione e-skierowanie. Kilka tysięcy rosyjskich prawników wezwało władze Rosji do zaprzestania represji wobec adwokatów broniących działaczy opozycji, w tym wobec mecenasa Iwana Pawłowa. Do tej pory petycję w tej sprawie podpisało ponad 3,5 tysiąca osób. Pawłow, który między innymi broni Aleksieja Nawalnego i jego współpracowników, został wczoraj zatrzymany przez FSB i oskarżony o naruszenie tajemnicy śledztwa. Koledzy Iwana Pawłowa podkreślili w specjalnym apelu, że zawsze wykonuje on swoje obowiązki adwokackie na najwyższym poziomie. Uważamy, że działania organów ścigania mają na celu zastraszenie Iwana i jego współpracowników, żeby ich zmusić do zaniechania aktywnej obrony klientów. Można przeczytać w petycji, której inicjatorami są znani moskiewscy prawnicy. Żądają oni od funkcjonariuszy FSB, policji i prokuratury, aby przestali prześladować prawników reprezentujących opozycję. Wcześniej Komitet Śledczy przeprowadził rewizję w mieszkaniach i biurach adwokatów, którzy współpracują z kierowaną przez Iwana Pawłowa grupą obrońców Kamanda 29. Kilka godzin później moskiewski sąd zakazał Pawłowowi korzystania z internetu i telefonu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od dziś w każdym z 429 nadleśnictw w Polsce można nocować w lesie na specjalnie wyznaczonych obszarach. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie jest 25 takich miejsc. Planowanego pobytu nie trzeba zgłaszać, ale są warunki, wyjaśnia rzeczniczka dyrekcji Anna Sternik.

Miłosz Rodowski, dyrektor kreacji, wojownik twórczości wszelakiej, człowiek renesansu. Bardzo zabawne. Bardzo lubię z rodziny artystyczno-wojskowej. Tak się złożyło akurat, że moja rodzina albo zajmowała się sztuką i zajmuje, albo wojskowością. Kiedyś, kiedy była później skończona kariera wojskowa, to być może nauczycielstwem, edukacją, ale... To w sumie dobra kombinacja, bo każda z półkul rezonuje z jednym z tych obszarów. A jak ty w sobie to łączysz? Czy ty integrujesz w sobie te dwie całkowicie różne od siebie na pozór przestrzenie, czy właśnie korzystasz z takiego twórczego napięcia, które to wywołuje? O, u mnie to było bardzo ciekawą rzeczą, bo zaczęło się w ogóle od nauk ścisłych. To była moja i dalej jest wielka pasja, matematyka, fizyka. Potem jeszcze dołączyła się do tego z wielkim hukiem matematyka dla humanistów, czyli historia, bo to tak naprawdę jest nauka o procesach. I na to nałożyło się, na tą matrycę, to, że po prostu od dziecka zajmowałem się rysowaniem, malowaniem i tego typu rzeczami. I tutaj u mnie nastąpiła pewnego rodzaju rodzinna amputacja zdolności, ponieważ u mnie wszyscy zajmowali się muzyką. I w związku z tym jakoś te deficyty muzyczne pozostały w sferze pasji i niezrealizowania i skończyły się tym, że moja... Ale też w tobie drzemy ją. Tak, tak. Natomiast skończyły się tym, że moja żona jest po prostu praktykującym, jakbym to powiedział, skrzypkiem. Więc profesjonalnym, dodajmy. Profesjonalnym, więc jakby to wróciło. Natomiast kredki były tańsze. W moim przypadku skrzypce moje rodzinne zagrały raz, to znaczy zostały mi przekazane w wieku 2 lat, zdaje się, przez mojego brata, żebym na chwilę podtrzymał i się skończył ich los. pieniędzy, więc do tej pory się zastanawiam, jak je zlepić. Przekleństwo muzyczne na mnie tutaj ciąży, że jest to niespełnienie. Ty jesteś autorem wielu sukcesów kapel muzycznych. Z jednej strony struktura, tak? Tak, i uporządkowanie. Podporządkowanie, a z drugiej strony flow. Ja miałem dosyć specyficzną sytuację rodzinną. Brak pewnego męskiego wzorca spowodował, że można powiedzieć, byłem pozostawiony całkowicie sobie, jeśli chodzi o tą sferę edukacji czy wychowania. I tak naprawdę wszystko zależało od tego, co sam sobie dobrałem. Oczywiście gdzieś tam czuwała moja mama, która sama ze mną i z moim rodzeństwem została po śmierci taty, więc zaczęło się to od ilustracji. Najpewniej od Antoniego Unichowskiego, który do dzisiaj pozostał moim ulubionym ilustratorem. No, fantastyczna, lapidarna, przepiękna kreska. Chyba pierwsze wydanie Potopu i Popiołów skończyło się tym, że zacząłem kopiować te rysunki. To, co powiedziałeś o tym, że w pewnym sensie sam się wyedukowałeś, to jest zgodne z najnowszymi trendami właściwie. Ricardo Semler mówi, że no, przychodzimy na świat wyposażeni w mechanizm uczenia się i najważniejsze jest chyba, żeby nie przeszkadzać właśnie, młodemu człowiekowi właśnie się edukować. To jest najciekawsze, że u mnie siłą rzeczy ta konieczność życiowa spowodowała, że tak naprawdę miałem znakomite wychowanie w domu. To znaczy z jednej strony absolutnie pilnowano pewnych wskazówek po to, żebym jak najmniej kłopotów, co z moim temperamentem było dosyć trudne, ale sprawiał, również wychowawczych. Natomiast z drugiej strony Kraków, w którym się wychowałem i urodziłem, to jest też takie miejsce, w którym po prostu można było wszystkiego spróbować, wszystkiego doświadczyć, a jednocześnie wszystko było blisko. Mieszkałem w samym centrum Krakowa. Co tydzień wizyta w Filharmonii, co tydzień wizyta w muzeum, spotkania ze znakomitymi artystami, którzy gdzieś tam należeli do przyjaciół rodziny. Zresztą pode mną mieszkał szef Polskiego Towarzystwa Muzycznego Marek Stryszowski, znany z zespołu Laboratorium. Ja się przyjaźniłem akurat z córką państwa, którzy tam mieszkali, więc to wszystko się nakładało. To jest Kraków. Tu wszyscy z wszystkich znają, wszyscy z wszystkimi się rozumieją i tak się wzrasta. To co w związku z tym zaproponujesz nam jako muzyczna ilustracja tej pierwszej części? Pierwszą rzecz to oczywiście, ponieważ rozmawialiśmy o wychowaniu, to Tilaw, to wychowanie. Zaraz wrócimy do rozmowy, a teraz posłuchajmy Tilaw. Tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać w fali, nie pchnąć na drogę. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pchnąć na drogę. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Jesteś gdzieś daleko, tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać magii, nie pójść na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pójść na godło. Rozmawiamy z Miłoszem Lodowskim, człowiekiem twórczym, pracowitym, dyrektorem kreacji wszelakich. Miłosz, rozmawiamy w dniu Święta Pracy. Dla mnie, jako dla Amsterdamczyka, to nie było w ogóle święto wolne od pracy. Być może zaprosiłem cię intuicyjnie, dlatego że jesteś człowiekiem chyba najbardziej pracowitym, jakiego znam. Ja też jestem bardzo pracowity, ale nie aż tak. To znaczy, chyba mnie trochę czasy się zmieniają i też pewne rzeczy się przewartościowują. Pandemia sprawiła też, że nawet gdybyśmy chcieli pracować, to nie mogliśmy. I dla wielu z nas to też był taki moment resetu i zobaczenia, co jest czym. Mamy pewne podobieństwo, bo ty jesteś Polako-Holendrem, czy jakkolwiek to nazywać. Ja mam część genów niemieckich po rodzinie mojej mamy, czyli po polskich Niemcach, osadnikach. I myślę, że ten etos pracy najbardziej mi przekazała właśnie mama i za to jej dziękuję. A czy to nie jest tak, że twórczy ludzie jakby nie czują pracy jako pracy? Kompletnie nie. Może to jest To jest potężne zagrożenie. Ktoś, to jest potężne kto zagrożenie. Chodzi do pracy i ta praca jest dla niego jakimś takim ciężkim znojem. Pomyśli też o tych dniach wolnych, o tym, że jak jest święto, to powinno być wolne. To jest tak, że ja nigdy nie narzekałem, bo nawet jeśli nie robiłem czegoś komercyjnego, chociaż niestety przez ostatnie 20 lat siłą rzeczy zajmowałem się wyłącznie komercyjnymi rzeczami albo przede wszystkim komercyjnymi rzeczami, to nie było takiej chwili straconej. To znaczy zawsze znajdowałem sobie coś ciekawego do zrobienia i się nie nudziłem. I to jest chyba najsympatyczniejsza rzecz pracy twórczej. Człowiek nigdy nie czuje, że musi odpoczywać. To jest pewnego rodzaju pozorność, bo jak zrobiłem sobie teraz lekki odpoczynek, to zobaczyłem, jak wiele straciłem w sensie takich rzeczy, ulotnych chwil, zatracając się troszeczkę w działaniach czysto praktycznych, czy związanych właśnie z moimi pasjami, że znajduję teraz pasje i takie odświeżające podejście w całkiem innych rzeczach. Natomiast to jest też tak, że to są fazy życia i ponieważ ja się zajmowałem wieloma rzeczami, no multimedia i działalność w sferze nowych technologii na to pozwala, że czasami posługujesz się środkami wyrazu filmowymi, czasami tekstem, a czasami ilustracją, to powoduje, że człowiek się w ogóle nie nudzi i to też powoduje, że nie czujesz zmęczenia. A jeśli jeszcze masz podstawy wychowania, które nadają temu pewnego rodzaju poczucie misji, bo to też jest misja, którą mi przekazano, że nie tylko właśnie troska o rodzinę, ale także o wspólnotę, to okazuje się nagle, że wcale się człowiek nie nuży. Dopiero w pewnym momencie, jeśli dochodzi do pewnej refleksji, to właśnie nagle widzi, ile czasu zaniedbał, co przez to stracił i chce to nadrobić. Ale to jest całkowicie normalne. Każdy w ten sposób podchodzi. Muzyk, który jest według ciebie najbardziej pracowitym twórcą? Ojejku. O Kaziku tak się mówi. W Polsce tak. To co nam zaproponujesz? Ale ja tutaj zaproponuję jako numer dwa coś całkiem innego, coś co kiedyś mnie zachwyciło, mianowicie troszeczkę jest związane z innym czasem, bo to zwykle gra się w dni sierpniowe, ale godzina W i Laocze. Posłuchajmy. Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem z przedziałem nur. Z pierwszosierpniowym potem na skroni, z zimnem lufy pisa w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kierzeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Zeszka, oj! Batalion Pięść, oj! Batalion Jotła, oj! Mamy opinię Romana. szarża. Do nieba wzwyż i jeden order. Nad grobem krzyż. Jedna szarża. Do nieba wzwyż. Jeden order. Nad grobem krzyż. I wytrzymaj świat w piętku. Czarną broją w noc. I poczułeś jak się jedzie. Rozmawiamy z Miłoszem Ladowskim, dyrektorem kreacji i grafikiem, poza tym, że architektem. Rozmawiamy tuż przed dniem flagi. Czy możesz nam, zwykłym śmiertelnikom, obywatelom Polski, powiedzieć, jak z perspektywy grafika wygląda w ogóle koncept flagi? Wszystko zaczęło się od widoczności. Od widoczności zaczęła się... To jest etap wojskowości. Tak, tu jest etap właśnie militarny. Wiadomo, że pierwsze znaki to były znaki całkowicie podporządkowane militariom. I stąd się narodziła piękna sztuka zwana heraldyką, czyli pewne podstawowe informacje, które dzieliły, powiedziałbym, rzeczywistość wizualną na kolory i metale. No i tak też się stało w polskiej tradycji, więc... Skąd ta biel i ta czerwień? To już można tłumaczyć raczej od pewnego rodzaju filozofii działania, czy filozofii też znaku, bo oprócz samych baw narodowych mamy też znak narodowy, który jest od samego początku polskiej państwowości gdzieś obecny i bardzo istotny, to znaczy biały orzeł. No i w związku z tym, że biały orzeł to jest tak naprawdę biel, jest symbolem metalu, czyli srebra, nigdy się go nie kładzie na inny metal, czyli złoto. No wyjątkiem jest Watykan, gdzie zderzają się te dwie barwy obok siebie. Natomiast potrzeba jakiegoś koloru i ta czerwień, która jest kolorem gorącym i kolorem krwi i pewnego rodzaju poświęcenia, no nagle się znalazła w podkładzie i myślę, że to jest bardzo interesujące, bo biel z kolei jest taką, powiedziałbym, nieprzypadkowo barwą kojarzoną z honorem, z czystością, powiedziałbym nawet pewnego rodzaju romantyzmem idei. W związku z tym to w Polakach się pięknie splotło. Oczywiście na początku polska flaga troszkę inaczej wyglądała. Jeśli ktoś prześledzi flagi królewskie w Polsce, no to była czerwono-biało-czerwona. To była trójkolorowa flaga. Na niej dopiero widniał orzeł królestwa. Później to zaczęło się przekształcać. Mieliśmy przez pewien okres nawet trzy warianty flagowe, bo flaga polska mogła być biała, mogła być biało-czerwona i biało-czerwona-niebieska. Po konstytucji 3 maja nastąpiła pierwsza unifikacja i znak pozostał biało-czerwony, a potem już po odzyskaniu niepodległości cała nasza kolorystyka została opisana konstytucyjnie. No, heraldyka jest jedną z piękniejszych sztuk, bo ona też pokazuje całkowicie praktyczne aspekty wizualiów. Warto się nad tym zastanawiać, bo każdy kolor autentycznie, każdy kolor ma swoje znaczenie i każdy ma swoją widoczność i można powiedzieć, że nasi przodkowie podchodzili do pewnych spraw, które teraz są związane na przykład z identyfikacją, bardzo poważnie, bo nieprzypadkowo dobierali kolory i metale w ten sposób, i żeby symbole. To były kontrastowo. Nasza flaga jest wyjątkowo minimalistyczna, można zdecydowanie powiedzieć. Zdecydowanie tak, jest minimalistyczna. Czasem... Ja oczywiście lubię też holenderską flagę, ale ta polska jest jakby krok dalej. To są piękne flagi i myślę, że nieprzypadkowo dochodzą do tego często piękne słowa. Zresztą z tego, co pamiętam, jeden z artystów metalowych, nieżyjący już niestety, Quarthorn z zespołu Bathory, powiedział, że polski hymn jest z kolei najpiękniejszym na świecie, bo brzmi tak monumentalnie, że chętnie by go zagrał black metalowo. No to dosyć interesujące podejście. No to może posłuchajmy. Właśnie tak myślałem, żeby troszkę mocniej zagrać i żeby puścić coś mocniejszego, więc poproszę o Złe Psy Polska, utwór zespołu Andrzeja Nowaka. To się znakomicie splata. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Miłoszem Ladowskim, a tymczasem posłuchajmy. matka ocalała. Ale jeszcze my żyjemy, wszystkim w koło pokażemy, jak bojować, jak wygrywać sprawiedliwie i godliwie. Urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce. Noszę dumnie polskie barwy, jak rycerze, jak żołnierze. Gdy potrzeba, jestem hardy, tylko, tylko w Polskę wierzę. Urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce. Rozmawiamy z Miłoszem Lodowskim, dyrektorem kreacji. Następny dzień w kolejności, skoro już tak idziemy chronologicznie, to jest 3 maja, Konstytucja. Co w Konstytucji jest takiego, co dla nas twórców jest ważne, istotne? No, równy dostęp do kultury na przykład. Na pewno. Wolność wypowiedzi oczywiście. Jest jedna rzecz, którą ja zawsze zauważałem, a niekoniecznie widzę dookoła wśród wielu artystów, bo to chciałbym jednak mówić o tym, co my też mamy do zaproponowania społeczeństwu, mianowicie odpowiedzialność i świadomość. To chyba każdy powinien. No właśnie, konstytutywnie każdy. Tak. Natomiast to jest też taka sprawa, dzieła, że nie wszyscy artyści sobie zdają sprawę, że absolutna wolność jest możliwa tylko wtedy twórcza, kiedy tak naprawdę tworzymy za swoje, ewentualnie za pieniądze naszych sponsorów, którzy się na to zgadzają. Natomiast w sytuacji, w której... Niezależność twórcza jest zależna od niezależności finansowej. Zdecydowanie tak. Natomiast w momencie, w którym pracujemy na przykład za środki publiczne i sobie składają się ciężką pracą na nasze działania podatnicy, to jednak powinniśmy gdzieś w podtekście i przynajmniej w tyle głowy, chociaż ja nie mówię, że w tyle głowy, bo wręcz uważam, albo że to na froncie, w sercu i na twarzy, powinniśmy jednak działać na rzecz utrwalania pewnej substancji narodowej czy pewnego poczucia narodowego. I to nie jest jakieś moje narodowe skrzywienie czy narodowe przekonanie, po prostu tak jest. Jeśli jesteś na żołdzie państwa, no to po prostu pracujesz dla państwa i dla wspólnoty. Jeśli chcesz troszkę poszaleć artystycznie, to po prostu zwalniasz się z żołdu, przechodzisz na własny rachunek i zaczynasz wtedy eksperymenty na własną rzecz albo na rzecz sponsorów, których sam pozyskałeś. To jest też mecenas regionalny na przykład, albo to, miejski. Dokładnie, wtedy też możemy działać na rzecz wspólnoty miejskiej albo wspólnoty regionalnej. No, te wszystkie podziały związane również z podziałami terytorialnymi są równie ważne, tak, i te potrzeby też są ważne. Można to rozpatrywać dosyć dosłownie. Zdecydowanie tak. To tak jak mówię, powinna występować w artystach pewnego rodzaju świadomość, że państwo nie jest dobrym wujkiem. To znaczy może być i interesujące i sympatyczne jest, jeśli stwarza takie warunki, że czujemy jego jak najmniej wokół siebie. Jest naszym mecenasem, jest naszym pracodawcą. Ale wtedy też są pewnego rodzaju obowiązki także twórcze. No, ja mam wrażenie, że po etapie komunizmu, gdzie traktowano całkowicie przedmiotowo ludzi sztuki, to nastąpiło kompletne wychylenie. To znaczy artyści kompletnie przyzwyczaili się do państwowych pieniędzy, natomiast odzwyczaili się od państwowych obowiązków. Tak? No bo czy ten komunikat w poprzednich czasach idący do artystów, którzy byli finansowani przez ówczesne Ministerstwo Kultury, nie był trochę taki, że róbcie sobie co chcecie, tylko nie naruszajcie pewnej narracji? Deal polegał na tym, że oni byli taką zasłoną dymną, taką jakby twarzą. No to pamiętam jakby z perspektywy holenderskiej, że do Holandii przyjeżdżał, nie wiem, Tadeusz Kantor, tak? Czyli obiektywnie rzecz biorąc bardzo dobra propozycja. No, wybitna postać. Tak. I Holendrzy jako takie to przyjmowali, czy Grotowski, mówię o teatrze. A jednocześnie no nie wiadomo do jakiego stopnia ci twórcy sobie zdawali sprawę, że są wolni tylko w ramach tego nienaruszania tych granic politycznych, a jednocześnie no kreowali taką

Masz dla niej głowę, to położysz ją za nią. Niektórzy myślą, że jest ich własnością, chcą jej zmienić imię, myślą, że mogą, bo nią rządzą. Chcą dać jej numer i mieć ją na wyłączność, a to solidarność ludzi, przecież zwróciła jej wolność. Brudne ulice, gdzie codziennie ją spotykasz, tak pijaną i niechlujną, która ciągle się potyka. Ciągle z nich dumny, nieraz się zastanawiam, jak bywam dumny, bo przecież ciągle mnie zostawia. Idealiści mają dziwne motywy, by kochać ją, choć z nią czasem los parszywy. I nie ma dla mnie innych miejsc i innej poza nią. Nie pytaj, znasz ją, budzisz się z nią co rano. Cały czas rozmawiamy z Miłoszem Lodowskim, twórcą wielowymiarowym. Powiedz mi, z zewnątrz by można powiedzieć, że robisz różne rzeczy. Gdzie jest ten wspólny mianownik twojej działalności twórczej, twórczo-przedsiębiorczej? No zdecydowanie na początku i przede wszystkim jestem grafikiem. Żałuję, że nie architektem w sensu stricte, bo to po prostu musiałem zrezygnować z mojego najpiękniejszego zawodu na świecie. Z przyczyn czysto praktycznych, po prostu jako grafik zarabia się szybciej i więcej, no to jest przyczyna praktyczna. No u mnie się tak złożyło, że musiałem się szybko zabrać do zarabiania pieniędzy. Chciałbym być architektem, to jest moje największe marzenie i zawsze było. I jestem nim, ale właśnie musiałbym więcej praktykować, żeby być zadowolonym ze swojej pozycji artystycznej, także w tej materii. Natomiast w drugiej przedsiębiorczej sferze to przede wszystkim zajmuję się wymyślaniem. To mi wychodziło od dziecka najlepiej chyba. Innymi słowy, byłem zawsze wolnym elektronem, indywidualistą. Niepodporządkowany. Tak, w zasadzie poza wszelkimi barierami. Mnie się po prostu nie dało zatrzymać i to do tej pory mi zostało. Powiedz mi, co ciebie łączy, interesuje, intryguje być może w świecie performatywnym? Opowiadanie historii, narracja. Tak, zdecydowanie. To znaczy, zmieniają się czasy, bo kiedyś mieliśmy czas pióra, czy czas słowa i wtedy słowo królowało, potem się nagle pojawił czas obrazu, a teraz jest czas emocji. Więc można powiedzieć, że właśnie multimedia, czyli mówię film, teatr, czy właśnie częściowo też architektura, to są te przestrzenie, w których to wszystko się zderza i twórczo kumuluje i dopełnia. To mnie najbardziej ciekawi i zastanawiam się, jak, powiedziałbym, środkami najmniej kolidującymi z wewnętrzną moją konstytucją, czyli nie wpływającymi po prostu w sferę etyczną, osiągać efekt, który mnie satysfakcjonuje również twórczo. To jest, myślę, ta droga, którą chciałbym podążać. A czym jest dla ciebie scena i to spotkanie fizyczne z jednej strony odbiorców i nadawców twórczych? Czasem próby. To jest jedyna chwila. Ja pamiętam, jakie straszne ja miałem problemy z występowaniem na forum publicznym. Jako pewnego rodzaju autoterapię zmusiłem się do tego, żeby po prostu dużo gadać, dużo mówić, starać się kontrolować myśli w tym procesie i zobaczyłem, że tak naprawdę sztuka walki z samym sobą, którą właśnie przedstawia się na scenie, czy w ogóle w twórczości, to jest chyba najbardziej wyrafinowana ze sztuk. To znaczy w każdym performance, w każdym działaniu, w każdym twórczym myśleniu tak naprawdę my musimy przekonać siebie, że to jest dobre, a dopiero potem pozostają pozostali konsumenci naszego tworzenia, więc to jest chyba najpiękniejsze generalnie w działalności artystycznej, że walczysz z samym sobą. To też jest ten element mojego skrajnego indywidualizmu, prawda, że summa summarum jestem skupiony na sobie w tym tworzeniu. A to, że wychodzi bardzo często tak, że inni też za tym podążają, to tylko kwestia tego, że inni rozumieją język, którym mówimy. No jeśli przestają rozumieć język, którym mówimy, to zaczynają się poważne problemy, a jeśli społeczności zapominają o tym, jakim wspólnym językiem mówią, językiem znaczeń, czy językiem... To znikają. To posłów, to wspólnoty znikają, albo pojawia się wieża Babel i wtedy wojna, bo jeśli ludzie przestają ze sobą rozmawiać, to się najczęściej kończy konfliktem. No właśnie, czy takie zjawisko mediów społecznościowych nie jest jakimś zalążkiem wieży Babel? Zdecydowanie. Żyjemy w czasach, kiedy każdy z nas ma tą możliwość swojej mównicy, swojej osobistej mównicy. Jest inny problem. A jest to działalność, która nie pozostaje bez konsekwencji. Wydaje się, że za chwilę może być tak, że jeżeli nie istniejesz w tej przestrzeni, to w pewnym sensie w ogóle nie istniejesz. I w ogóle czy tak jest? Kinder Stuba. to znaczy zasady dobrego wychowania, ponieważ w dzisiejszych czasach jest całkowity upadek dobrego wychowania, no to wtedy najłatwiej się wyróżnić, jeśli po prostu zachowujemy się z jakąś kulturą osobistą, bo ludzie to zauważają i doceniają, wbrew pozorom. Ostatnio ktoś powiedział, zasada jest taka, czy powiedziałbym to komuś w twarz? Bo to też jest element takiej, powiedziałbym, męskiej edukacji, bo to zanika, to znaczy odpowiedzialność za słowo spotyka się bardzo często z kontrreakcją i ponieważ w dzisiejszych czasach nie jesteśmy przygotowani na podjęcie kontrreakcji, no to bardzo często unikamy odpowiedzialności. A tutaj kwestia pewnej odpowiedzialności za słowo, bo przecież można powiedzieć ludziom rzeczy, które są dla nich niemiłe, tylko trzeba mieć świadomość, że wszystko można powiedzieć, ale nie wszystko nam służy. Czasem się zastanawiam, czy w tym słowie odpowiedzialność nie zawiera się, no właśnie, odpowiedź, gotowość na odpowiedź. Tak, tak. Znaczy reaktywność musi mieć też konsekwencje w postaci fizycznej. To też jest ten element konstytutywny wojskowy, prawda, we mnie, więc ja się nie boję podejmować pewnych zderzeń, dlatego że uważam, że to jest element, nazwałbym to rytuału męskości. Taki powinien być mężczyzna i tyle. Miłosz, bardzo dziękuję za twój czas, żeby tu w ogródku Trójki porozmawiać o ważnych i konkretnych sprawach dotyczących tego obszaru, który dla wielu jest niewymierny, a jakoś próbujemy to wszystko zgłębić. Bardzo mi przyjemnie z Państwem było się spotkać. No, z Tobą jak zwykle po prostu to jest czysta uczta, także ostatni kawałek, tak? Czy mogę zaproponować? Tak. No to ja zaproponuję coś, co całkowicie odbiega od mojej metalowej duszy, bo muszę Państwu się przyznać, że jestem metalem, no po prostu słucham metalu. I to będzie... Tym bardziej dziękuję, że tak trochę zróżnicowałeś tak, swoje propozycje. To będzie Marek Grechuta i Ojczyzna, po prostu. To posłuchajmy wspólnie Ojczyzna, a za chwilę jeszcze felieton. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedem pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Po rozmowie z Miłoszem Lodowskim można by po raz kolejny dojść do wniosku, że wolność twórcza, wolność wypowiedzi musi iść w parze z odpowiedzialnością. A teraz zapraszam Państwa na felieton. Swoje trzy grosze dorzuci Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym. Stwierdził niegdyś w Ziemi, planecie ludzi, doskonale wszystkim znany Antoine de Saint-Exupéry. Choć może to się wydawać zabawne, to za słowa, które wypowiadamy, często zapominamy wziąć odpowiedzialność. Czasem dociera ona do nas z opóźnieniem, niczym legendarne awizo na poczcie. Ale o tym wspominałem już ostatnio. Co jednak dzieje się ze słowami i odpowiedzialnością za nie, jeśli są składową tworzonego przez nas dzieła? Mamy tutaj przecież wystarczająco dużo czasu, aby zastanowić się nad znaczeniem tej dłuższej formy, aby przewidzieć, jak ona może wpłynąć na odbiorców. Proces ten jest jednak trudny i dość mozolny, a jak wiadomo, człowiek to z natury istota leniwa i dość wygodna. Na tyle leniwa i wygodna, że często zapomina o tym, w jaki sposób udało się jej przodkom zbudować to, co dziś nazywamy cywilizacją. Pomijając ten wątek, łatwo zapomnieć, że obowiązująca obecnie wolność twórcza nie spadła nam z nieba, lecz została wywalczona i to w wielu przypadkach dopiero w XX wieku. Uzyskaliśmy ją dzięki swoistej umowie społecznej. Jej stronami są po dziś dzień twórca oraz państwo, które zamieszkujemy. Najczęściej jest to ojczyzna. Gwarantuje nam ona wiele praw, jednocześnie oczekując od nas realizacji obowiązków. Jednym z nich jest umacnianie społeczności, którą tworzymy. A najlepiej czyni się to właśnie przez sztukę, która wbrew pozorom, choć tworzona jest przez autora, to powstaje dla szerszej publiczności, na którą wpływa, którą socjalizuje, a więc de facto buduje. Dlatego nigdy słowa, komunikaty adresowane do nas w sztuce nie powinny być rzucane na wiatr, bo nawet wiatr, nawet ten najsilniejszy, kiedyś chyba ustanie i przyniesie określone społeczne skutki. Niech minie złość, co krąży we mnie, na świat, na siebie, na ludzi. I niech odezwie się sumienie, pokorę w duszy obudzi. Jesteśmy przecież tacy sami, więc po co wzajemna zawiść? I w sercu tak pieczołowicie pielęgnowana nienawiść. Nie chcę nikogo oceniać, wszystkiego o nim nie wiem. Wolę pochylić się nad kimś, niż rzucić w niego kamieniem. Nie jestem od niego lepsza, bywam człowiekiem bezsilnym. Dlatego nie będę sędzią, nie jestem przecież bez winy. Wspierajmy siebie, tolerujmy te nasze różne słabości. Wybaczajmy sobie wszystko w imieniu ludzkiej miłości. Jesteśmy przecież tacy sami, więc po co wzajemna zawiść? I w sercu tak pieczołowicie pielęgnowana nienawiść. Nie.